gawe tatu ning atiku derase lo iki merko kowe ling jalari lami se janjimu kaya ombak e banyu ketepan tere alon.